ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठी अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र से सिद्धांत को वेदव्यास जी बता रहे हैं इस अधिकरण के। अथातो आदेश नेति नेति, यह श्रुति रूप तथा रूपी ब्रह्म उभय का निषेध करती हैं। ये जो पूर्व पक्ष हैं, इस पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करते हुए और पूर्व पक्ष की जो दूसरी कोटि है, दो में से एक का निषेध, तो दो में से किसका, तो रूपवान ब्रह्म का निषेध और रूप का अवशेष, इस पक्ष का भी निराकरण करते हुए सिद्धांत को बताया जा रहा है इस प्रथम सूत्र में। सूत्र में दो अंश हैं, एतावत्त्वम् हि प्रतिषेधति, ये हैं प्रथम अंश, और सूत्र का द्वितीय अंश है ततो ब्रवीति च भूयः। तो एतावत्त्वम् हि प्रतिषेधति, इस प्रथम अंश की व्याख्या भाष्य में चल रही है। ये है पूर्व पक्ष का जो मानना था उभय का निषेध या अन्यतर निषेध में ब्रह्म का निषेध, निषेध का विषय उभय नहीं तो ब्रह्म, ये पूर्व पक्ष था। सिद्धांत में भाष्कर भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि एतावत्त्वम् शब्दित जो परिछिन्न वस्तु हैं, इति शब्द के द्वारा परामृष्ट प्रधानतया प्रकृत रूपद्वय सप्रपंच, उसी को इति शब्द बताएगा, उसी को प्रकृत एतावान शब्द से लेना है सूत्रस्थ, और उसी का मात्र निषेध न ये करेगा। तो प्रकृत एतावत्त्वम यानि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे से उपक्रांत और अथात आदेश, इससे पूर्व तक प्रपंचित जो रूपद्वय हैं वह एतावत्त्व शब्द से ग्राह्य है और वही निषेध्य है। और ब्रह्म निषेध्य नहीं है, ब्रह्म में कल्पित जगत निषेध्य है, क्योंकि श्रुति ब्रह्म से अतिरिक्त जगत से निषेध्य, जगत से अतिरिक्त ब्रह्म को सत के रूप में बता रही है, विद्यमान है करके बता रही है। ततः अने प्रतिषेध्य से अलग ब्रह्म है करके बता रही है, अन्यत परम अस्ति यह श्रुति। इस प्रकार जगत निषेध पूर्वक ब्रह्मावशेष, ये जो सिद्धांत पक्ष है उसे सूत्र के दो अंश के द्वारा बताया। एक अंश ने जगत का निषेध कर दिया, दूसरे अंश ने ब्रह्म का अवशेष बताया है। तो जगत का निषेध करने वाला जो सूत्रांश है उसकी व्याख्या भाष्य में चल रही है। तो भाष्य में जो उभय निषेध मानने वाले पूर्व पक्षी हैं, उन्होंने कहा था कि नेति नेति ऐसा दो बार निषेध हो रहा है, तो निषेध की द्विरुक्ति को सार्थक करने के लिए निषेध्य भी दो मानने चाहिए, और उस प्रकरण में दो हैं, रूप और रूपी ब्रह्म। तो एक नेति तो रूप का निषेध करेगा, दूसरा रूपी का निषेध करेगा, रूपी है ब्रह्म, ऐसा मानते हैं तो द्विरुक्ति निषेध की सार्थक होती है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, इसका निराकरण दो इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। तो दौच एतो प्रतिषेधौ इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। टीका में है यच्चोक्तम निषेधाभ्याम रूपम रूपी ब्रह्मच निषिध्यते इति तत्राह दौचेता विति। तो यच्चोक्तम निषेधाभ्याम जो बताया गया पूर्व पक्ष के द्वारा उभय प्रतिषेध को स्थापित करते समय कि श्रुति में दो निषेध हैं, तो निषेध्य भी दो होने चाहिए, वे दो निषेध्य होंगे रूप और रूपवान ब्रह्म। ये जो कहा इसके विषय में कहते तत्राह, तो भाष्य में है कि दौच एतौ प्रतिषेधौ यथा संख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्ता मूर्ते प्रतिषेधतः। तो एक यथासंख्य न्याय है, उद्देश्य विधेय अर्थानाम संख्या साम्ये यथा क्रमम संबंध, ये एक न्याय है, इसे कहा जाता है यथासंख्य न्याय। इसका अर्थ होता है उद्देश्य की संख्या और विधेय की संख्या समान हो यदि, तो क्रम से संबंध होता है उनका। यहाँ उद्देश्य है द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, ये मूर्त और अमूर्त रूप सिद्धांत के अनुसार ये दो उद्देश्य हैं, और विधेय हैं नेति नेति, ये दो का अध्यारोप बताया है और दो का ही निषेध किया जाएगा अध्यारोपित का। सप्रपंच रूपद्वय ब्रह्म में अध्यारोपित है, तो वो जो सप्रपंच रूपद्वय है मूर्त शब्दित और अमूर्त शब्दित, वे उद्देश्य हैं, और इनके यानी अध्यारोपित है, इनका निषेध विधेय है। तो दो उद्देश्य हैं, दो विधेय हैं, तो इनका यथा संख्य वो हो जाएगा संबंध का, मतलब प्रथम निषेध प्रथम उद्देश्य का विधेय हो जाएगा, और द्वितीय नेति ये निषेध रूप से विधेय हो जाएगा द्वितीय उद्देश्य का। तो प्रथम उद्देश्य है मूर्त, सप्रपंच मूर्त रूप, उसका निषेध करेगा प्रथम नेति, और द्वितीय उद्देश्य है सप्रपंच अमूर्त रूप, उसका निषेध करेगा द्वितीय नेति शब्द। तो इसलिए द्विरुक्ति सार्थक है, उद्देश्य दो हैं विधेय दो हैं, तो यथाक्रम निषेध होगा, ऐसा नहीं कि एक यानी रूपद्वय को एक कोटि बनाई जाए और रूपी की एक कोटि बनाई जाए, और एक निषेध के द्वारा रूप कोटि का निषेध और दूसरे निषेध के द्वारा रूपी कोटि का निषेध, ऐसा नहीं होगा। पाठ क्रम में उद्देश्य का जैसा क्रम है ऐसा ही विधेय का क्रम है, तो क्रम से और उद्देश्य माना जाएगा अध्यारोपित जो रूपद्वय हैं उन्हीं को, उसमें से मूर्त का निषेध शुरू में और फिर दूसरे न से अमूर्त का निषेध। तो ये यथासंख्य न्याय ये बताएगा कि ऐसा होगा करके। इस अभिप्राय से लिखा कि द्वौच एतो प्रतिषेधो यथासंख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्ता मूर्ते प्रतिषेधत। तो ये जो दो उद्देश्य है मूर्ता मूर्त, इन दोनों का भी निषेध करेंगे ये दोनों प्रतिषेध, यानी दोनों न न ये जो निषेध है प्रतिषेधत, ये क्रियापद है, इसका कर्ता है प्रतिषेधौ, द्विवचन है, भवति भवतः भवन्ति, प्रतिषेधति प्रतिषेधतः प्रतिषेधन्ति, द्विवचन है प्रथम पुरुष का। वो यथासंख्य न्याय को बताया जा रहा है टीका में कि उद्देश्य विधेय अर्थानां सम संख्या साम्ये यथा क्रमम संबंध इति न्याय, जो भाष्य में आया यथासंख्य न्याय, वह यथासंख्य न्याय कौन सा है, तो कहा ये है उद्देश्य विधेय अर्थानां संख्या साम्ये यथा क्रमम संबंध, इस न्याय को कहा जाता है यथासंख्य न्याय। इस न्याय का मूल है पाणिनीय सूत्र, वह पाणिनीय सूत्र बताया जा रहा है आगे कि यथासंख्य मनुदेश समानां, लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, उसमें 14 सूत्र हैं पाणिनि जी के, उसमें एक सूत्र है यथा नहीं ये अच्छंदी में दूसरे प्रकरण में यथासंख्य मनुदेश समानां एचोयवायाव के बाद में। तो यथासंख्य मनुदेश समानां इस पाणिनीय सूत्र मूलक ये न्याय है, ये यहाँ पर कहा कि यथासंख्य मनुदेश समानां इति पाणिनि सूत्र सिद्ध, यानी इस पाणिनि जी के सूत्र से सिद्ध यह यथासंख्य न्याय है कि उद्देश्य और विधेय की संख्या समान हो तो क्रमानुसार अन्वय होता है करके। यहाँ विधेय है प्रतिषेध और उद्देश्य है अध्यारोपित वस्तु, वे दो हैं अध्यारोपित और विधेय जो है निषेध भी दो हैं, तो क्रमतः दोनों अध्यारोपित के साथ दो निषेधों का अन्वय होगा। हाँ, जितनी संख्या है समान संख्या हो तो इस न्याय से रूपद्वय ही प्रतिषेध्य होंगे और रूपी जो ब्रह्म है वह प्रतिषेध्य नहीं होगा। तो पाणिनि सूत्र सिद्ध तेन अत्र रूपद्वय उद्देश्येन निषेधद्वय विधि इत्यर्थ। तो दो रूप उद्देश्य हैं और विधेय भी दो निषेध होंगे, तेन यानी न्यायेन यथासंख्य न्यायेन, ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ भाष्य के। द्वौ चेतौ प्रतिषेधो यथासंख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्ता मूर्ते प्रतिषेधतः, इस वाक्य का ये अर्थ बताया टीकाकार ने। अब आगे बताया जा रहा है भाष्य में एक दूसरा पक्ष, तीन पक्ष यहां पर बताते हैं। तो यदवा करके दूसरा एक पक्ष बता रहे हैं कि यदवा पूर्वः प्रतिषेधो भूतराशिम प्रतिषेधति उत्तरो वासना राशिम, के वहां पर रूप दो रूप जो बताए गए हैं वो पांच भूतों को ही दो नामों से कहा गया है। तीन भूतों को मूर्त नाम से, रूपवान जो तीन भूत हैं पृथ्वी जल तेज और रूप रहित जो दो भूत हैं वायु और आकाश, उन्हें अमूर्त कहा गया है। तो वो भूतों की एक राशि बनाई जाए, मूर्त और अमूर्त शब्दित एक भूत राशि, और दूसरी एक राशि की जाए जो अमूर्त रस के वासनात्मक रूप बताए गए हैं। तो दो रूप हो गए, एक भूतात्मक रूप ब्रह्म का और एक जो करणात्मा पुरुष बताया गया आदित्य मंडलांतर्गत अधिदैव में, और अध्यात्म में जो शरीरांतपाती पुरुष बताया गया स्वप्न पुरुष, उनके जो वासना में रूप बताए गए हैं महारजनादि दृष्टांत से, वो वासनात्मक रूप, वो वासना राशि कहलाता है। तो दो राशि बना लो, एक भूत राशि वो व्यावहारिक वस्तु हो जाएगी, व्यावहारिक सत्ता वाली, और वासनात्मक रूप वो प्रातिभाषिक सत्ता वाला रूप हो जाएगा। हाँ, या वो जो है जो भूत राशि है वो हो जाएगा आपका व्यावहारिक सत्ता वाला, हाँ, जागृत, और एक स्वप्न प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल और सूक्ष्म दो को लीजिए। उन दोनों राशि बना करके एक वासनामय राशि रूप और दूसरा एक मूर्त भूत राशि, ये दो राशि बनाई। तो दो उद्देश्य, दो राशि हैं, विधेय भी दो निषेध हैं। तो उनमें से भूत राशि का प्रथम नेति के द्वारा निषेध होगा, वासना राशि का द्वितीय नेति के द्वारा निषेध होगा। इस प्रकार ये वासना राशि तथा भूत राशि का निषेध नेति नेति से हो रहा, तो द्विरुक्ति तो इस प्रकार ही सार्थक हो रही है। इसलिए दो बार कथन होने से रूपवान ब्रह्म का भी निषेध करो, ये ठीक नहीं है। इस अभिप्राय से यद्वा इत्यादि वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा कि यद्वा पूर्वः प्रतिषेधः यानी प्रथम नेति शब्द भूत राशिम प्रतिषेधति, और उत्तरो यानी उत्तरो प्रतिषेध नेति शब्द वासना राशिम प्रतिषेधति, ऐसा लगाना। अथवा करके अब तीसरा पक्ष बताया जा रहा है। शुरू में तो मूर्त और अमूर्त को निषेध बताया, उद्देश्य में मात्र फेरबदल हो रहा है। दूसरे पक्ष में एक भूत राशि वासना राशि ये दो उद्देश्य बताए। अब ये जो तीसरा पक्ष है, ये तीसरा पक्ष ये बताता है विधेय में जो द्विरुक्ति है वह विपसार्थ में है। दो बार कथन नेति नेति जो कहा वह विपसा के लिए है। तो विपसा के लिए होने से जितना भी दृश्य है, चाहे वो भूत राशि कोटि में आने वाला हो, भूत राशि में आने वाला हो, या वासना राशि में आने वाला हो, और जो वासना राशि और भूत राशि में नहीं आता ऐसा अव्यक्त वो भी, और चाहे मूर्त और अमूर्त रूप जो था वो नहीं है ऐसा अव्यक्त महत्त्वादि, इन सब को अनात्मा मात्र को निषेध के रूप में बताने के लिए यहाँ नेति नेति ये विप्सा है, ये तीसरी कोटि है। और विप्सा होने से मात्र दो ही निषेध नहीं होंगे, जो भी दिख रहा है दृश्य है, युष्मत् प्रत्यय गोचर है, विषय है, क्षेत्र है, कितने भी हो, वो सब नेति कहा जाएगा, नहीं है नहीं है करके कहा जाएगा। यद यद दृश्यते तत्तन नास्ति, ऐसा नेति नेति का अर्थ निकलेगा। जो जो भी दृश्य कोटि में है वह वह परमार्थतः नहीं है, प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाण उनमें व्यावहारिक सत्यत्व भले ही बता दें, लेकिन नेति नेति यह श्रुति वाक्य कह रहा है कि यह परमार्थ नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों के साथ विरोध भी नहीं होगा। प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाण अपने विषय द्वैत प्रपंच की जो सत्ता बता रहे हैं वही सत्ता, उसी प्रकार का अभाव यदि नेति नेति श्रुति बताएगी तो प्रत्यक्षादि का विरोध होगा। तो प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाण द्वैत प्रपंच को बता रहा है दृश्य को, क्षेत्र को, व्यावहारिक सत्ता वाला, और नेति नेति ये कह रहा है भले ही ये व्यावहारिक है लेकिन परमार्थ नहीं है, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, इसलिए दोनों का विषय अलग अलग होने से दोनों प्रमाणों का, पारमार्थिकत्व का निषेध श्रुति प्रमाण का विषय है और प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों का विषय इनकी व्यावहारिक सत्ता बताने में है, इसलिए दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं होगा, ये पहले कह चुके हैं। तो इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अथवा नेति नेति इति वीप्सा इयम्। तो नेति नेति ये वीप्सा है, तो वीप्सा होने से क्या अर्थ निकलेगा, तो कहते हैं इति इति यावत किंचित उत्प्रेक्षते, दो इति शब्दों के द्वारा जो कुछ भी परामृष्ट हो रहा है, उत्प्रेक्षते परामृश्यते, और किसका परामर्श इति शब्द करेगा, तो सूत्र में जो एतावत्त्वम शब्द से कहा गया है वो जो कुछ भी क्षेत्र कोटि में आ रहा है, दृश्य कोटि में आ रहा है, इदंतया जो ग्राह्य है, हाँ हाँ, तो जो इयत्ता परिचिन्न है का मतलब इदंतया विषय बन रहा है, ग्राह्य है, वह वस्तु न न, ये जो दो न है वो कहेंगे, वो चाहे एक हो, दो हो, चार हो, दस हो, असंख्य हो, उन वो सब है नहीं, ये न का दो न का अर्थ निकलेगा, दो इति का अर्थ निकलेगा, जो कुछ भी दृश्य है जितना भी है वो सब है नहीं, इतना मात्र नेति नेति का अर्थ निकलेगा जो विप्सा मानेंगे, दृश्य मात्र का अभाव परमार्थतः। तो नेति नेति इति विप्सा इयम् इति इति यावत् किंचित उत्प्रेक्षते तत्सर्वं न भवति इत्यर्थ, उसकी परमार्थ सत्ता नहीं है। तो इससे जो लाभ होगा उस लाभ को बताया जा रहा है परिगणिते इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में, वीप्सा पक्षे सर्वदृश्य निषेधात जिज्ञासा शांति इति विशेषम आह परिगणित इति। जब द्वेवावो ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच एवा मूर्तंच से लेकर के अर्थात आदेश नेति नेति इस वाक्य से पहले तक एक अवांतर प्रकरण वहां पर अध्यारोप का पूरा हुआ, सप्रपंच रूप को बताया गया, अध्यारोपित वस्तु को बताया गया, तो जिज्ञासा होती है कि वह कौन है जिसके यह मूर्तामूर्त रूप है, वह रूपी ब्रह्म कौन है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर, रूपी ब्रह्म को जानने की इच्छा होने पर कहा कि द्वितीय अवांतर प्रकरण अपवाद प्रकरण प्रारंभ हुआ। अथात आदेश नेति नेति, तो नेति नेति ने ये विपसा मानते हैं तो कहा कि जो कुछ भी दृश्य है वह ब्रह्म नहीं है, यह करके जो भी प्रतीत होगा वो ब्रह्म नहीं है, तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म प्रत्यगात्मा है, अनिदम है, इदम नहीं है, अनिदम है अहम, अहम अर्थ प्रत्यगात्मा। तो इस प्रकार वो रूपवान कौन है, उसका क्या स्वरूप है, ये जो जिज्ञासा हुई तो उसका स्वरूप होगा कि वह अनिदम है, अहम अर्थ है, प्रत्येगात्मा है। ऐसा अर्थ निकलने से ब्रह्म विषयक जो जिज्ञासा है उसकी शांति होती है, यानी वो जिज्ञासा निवृत्त होती है। जिज्ञासा निवृत्त होती है ज्ञेय के ज्ञान से, ज्ञान विषयक इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है, वो ज्ञान हो जाए तो ज्ञान की इच्छा नहीं रहेगी, फिर भोजन किसी को मिल जाए तो भोजन की इच्छा नहीं रहती, किसी को धन मिल जाए तो धन विषय की इच्छा नहीं रहती, ऐसे ज्ञान की इच्छा ज्ञान हो जाए तो शांत हो जाती है। तो जिज्ञास्य है ब्रह्म कि वो ब्रह्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, ये जिज्ञासा हुई तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए अथात आदेश नेति नेति आया। तो कहा कि जो जो इदम है वह वह ब्रह्म नहीं है, का मतलब ब्रह्म अनिदम है, अनिदम कहा जाता है प्रत्यगात्मा को, वो सर्वाभ्यंतर है और मैं के रूप में ही अनुभव में आने वाला है। दृक् एव न तु दृश्यते, वह दृक् है यानी दृष्टा है, दृश्य नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म की जिज्ञासा शांत होती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि विपसा पक्षे सर्वदृश्य निषेधात, यानी इदम मात्र का निषेध हो जाने पर जिज्ञासा शांति, तो अनिदम ब्रह्म है, आत्मा है ब्रह्म, ये आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो जिज्ञासा शांत हो जाती है। इति विशेषम आह, ये विपसा पक्ष में विशेष बताया जा रहा है, पहले दो पक्ष से विशेषता बताई जा रही है तीसरे पक्ष की, कि परिगणित प्रतिषेधे ही क्रियमाणे यदि नैतत् ब्रह्म किम अन्यत् ब्रह्म भवेत् इति जिज्ञासा स्यात्। और विपसायान्तु सत्याम् समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधात् अविषयः प्रत्यगात्मा ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते। तो परिगणित पक्ष हैं पहले दो पक्ष, हाँ, तो परिगणित प्रतिषेधे का अर्थ निकला, चाहे एक मूर्त रूप और अमूर्त रूप का निषेध, दो उद्देश्य दो निषेध, और उसमें यथा क्रम जो न्याय है उसको लगा करके यथासंख्य न्याय से मूर्तामूर्त का निषेध मान लो, उन्हें दो को निषेध और दो निषेध, या भूत राशि और आपका वासना राशि को निषेध मान लो, तो ये और उनका निषेध करने के लिए दो न हैं ऐसा मान लो, तो ये पक्ष हुआ परिगणित प्रतिषेध पक्ष। और ये करते हैं तो ब्रह्म विषयक जो जिज्ञासा है वो बनी ही रहती है। तो ये तो इतना मात्र कहेंगे कि मूर्त का अभाव, मूर्त परमार्थ नहीं है, अमूर्त परमार्थ नहीं है, भूत भी परमार्थ नहीं और वासना भी परमार्थ नहीं, इतना मात्र कहा। तो फिर परमार्थ वस्तु कौन है, उसका क्या स्वरूप है, ये जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा बनी ही रहती है, वो शांत नहीं होती, ये प्रथम दो पक्षों में। तो परिगणित प्रतिषेधे ही क्रियमाने यदि न एतद् ब्रह्म, ये मूर्त और अमूर्त ब्रह्म नहीं है, भूत और वासना राशि ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म क्या है ये जो है जिज्ञासा बनी ही रहती है। किम अन्यत् ब्रह्म भवेत इति जिज्ञासा स्यात्। और वीप्सा जानतु, जब वीप्सा मानते हैं नेति नेति में, तो इति शब्द इदम मात्र का परामर्शक बनेगा। जो भी इयत्ता परिचिन्न है, इदंत अवचिन्न है, यह करके निर्दिष्ट है, ये नेति शब्द बताएगा, न शब्द बताएगा दो निषेध कि वह ब्रह्म नहीं है, का अर्थ निकलेगा इदंतया निर्दिष्ट मात्र ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म अनिदम है, अहमर्थ है। इस प्रकार जिज्ञासा शांत होगी। तो वीप्सायान्तु तू शब्द परिगणित पक्ष का वैलक्षण्य वीप्सा में बताने वाला है। तो वीप्सायान्तु सत्याम समस्तस्य विषय जातस्य प्रतिषेधात् अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते। विषय मात्र का निषेध हो जाएगा, दृश्य मात्र का, तो दृक् ब्रह्म है, दृष्टा ब्रह्म है, ये निश्चय हो जाएगा, तो इससे जिज्ञासा निवृत्त होगी। तस्मात ये है उपसंहार, वहां से सूत्र की व्याख्या प्रारंभ हुई थी। कहां से? कि तद एतद उच्यते प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति इति। इसमें प्रकृतम यद एतावद, यहाँ से सूत्र का प्रथम अंश जो है उसकी व्याख्या प्रारंभ हुई थी। प्रथम सूत्र की व्याख्या का उपसंहार है, प्रथम सूत्रांश का जो व्याख्यान हुआ उसका उपसंहार, और द्वितीय सूत्रांश का व्याख्यान प्रारंभ हो जाएगा बाद में। तो तस्मात प्रपंचम एव ब्रह्मणि कल्पितम प्रतिषेधति परिसिनष्टि ब्रह्म इति निर्णयः। इसलिए माना जाएगा कि प्रपंच का मात्र निषेध होता है, ब्रह्म में कल्पित जो प्रपंच है उसी का नेति नेति से निषेध हो रहा है, और ब्रह्म निषेध औधित्वेन रूपेण अवशिष्ट रह रहा है, निषेध के साक्षी के रूप में। परिगणित इत्यादि पक्ष में जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसे जो कहा गया था इसके विषय में टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए कि मूर्तम न अमूर्तम न इत्येवम विशिष्य निषेधे। परिगणित निषेध का अर्थ है कि मूर्त ब्रह्म नहीं है, अमूर्त ब्रह्म नहीं है, ऐसा विशेष विशेष नाम लेकर के प्रतिषेध करने पर, भूत राशि ब्रह्म नहीं, वासना राशि ब्रह्म नहीं, ये है परिगणित प्रतिषेध। तो जिज्ञासा न शाम्यति, तो ब्रह्म क्या है इत्याकारक जो जिज्ञासा है वह बनी रहती है, वो निवृत्त नहीं होती। और विषय मानने पर इदम मात्र ब्रह्म नहीं है, अनिदम ब्रह्म है, इस प्रकार ये ब्रह्म स्वरूप विषयक जिज्ञासा निवृत्त होती है। अब इतश्च एष एव निर्णय इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण है टीका में, सूत्रशेषम व्याचष्टे इतश्च इति। भगवान भाष्यकार इतश्च एष एव निर्णय इत्यादि अग्रिम ग्रंथ से सूत्रस्थ जो अवशिष्ट अंश है, सूत्रशेष उसे कहा जाता है, ततो ब्रवीति च भूयः, ये है सूत्रशेष, उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इतश्च एष एव निर्णयः, एष यह सर्वनाम जो ये निर्णय बताया गया कि ब्रह्मणि कल्पितं प्रपंचम एव प्रतिषेधति परिसिनष्टि ब्रह्म, इस निर्णय का परामर्शक है एष शब्द, इसलिए एष एव निर्णयः अने जो हमने प्रथम सूत्रांश की व्याख्या करते समय निर्णय बताया, यही निर्णय श्रुति का है, ये वक्षमान हेतु से भी ज्ञात होता है। उभय प्रतिषेध श्रुति को विवक्षित नहीं, और ब्रह्म प्रतिषेध पूर्वक जगत अवशेष रूप जो विकल्प है यह भी श्रुति को अपेक्षित नहीं है। इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतश्च एष एव निर्णय इत्यादि से। अब सूत्रस्थ ततः शब्द है ना, उसके द्वारा अपेक्षित यतः का अध्याय करके ततः ब्रवीति च भूय इस सूत्रांश की व्याख्या है। यतः ततः प्रतिषेधात् भूय, सूत्रस्थ ततः शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रतिषेध, इसलिए ततः का अर्थ निकला प्रतिषेधात्। भूय यानी पुनः प्रतिषेध करने के बाद फिर से श्रुति ब्रवीति यानी बताती है, ब्रवीति का कर्ता भी है श्रुति। कौन सी श्रुति? तो अन्यत परम अस्ति इति, अन्यत परम अस्ति यह जो वाक्य शेषात्मक श्रुति है वह बताती है फिर से क्या भाव अस्तित्व किसका, तो जो प्रतिषेध्य है जगत ब्रह्म में कल्पित उससे अतिरिक्त उसका अधिष्ठान ब्रह्म विद्यमान है, ऐसा अन्यत परम अस्ति यह वाक्य शेष बताता है। इसी का स्पष्टीकरण है आगे वाले वाक्य में कि अभाव अवसाने ही प्रतिषेधे क्रियमाणे किम अन्यत परम अस्ति इति ब्रूयात। किम शब्द आक्षेपार्थ में है, यदि पूर्व पक्ष का आग्रह मान ले और रूप तथा रूपी ब्रह्म उभय का प्रतिषेध नेति नेति से हो रहा है, ये पूर्व पक्षी का पक्ष है, और इसको यदि स्वीकार करेंगे उभय निषेध मानेंगे तो अभाव अवसान निषेध माना जाएगा, फिर शेष रहेगा अभाव ही, अभाव यानी शून्य। तो यदि नेति नेति ये दो बार उच्चारण होने से पूर्व पक्ष के अनुसार द्विरुक्ति को सार्थक करने के लिए रूप तथा रूपवान ब्रह्म दोनों का निषेध मानेंगे तो अवशिष्ट रहेगा अभाव ही यानी शून्य, तब अन्यत परम अस्ति यह श्रुति जब सब पूर्व श्रुति ने नेति नेति ने तो सबका अभाव ही बताया, तो अन्यत परम अस्ति यह वाक्य शेष किस अन्य वस्तु का भाव बताएगा, अस्तित्व बताएगा, सत्व बताएगा, नहीं बता सकता, कोई वस्तु ही शेष नहीं रहेगी। तो किम शब्द आक्षेपार्थ में है कि किसका भाव बताएगा ये वाक्य शेष, मतलब कोई शेष ही नहीं रहेगी वस्तु, यदि ब्रह्म का भी अभाव ही है, एक नेति ने दृश्य का अभाव बताया, दूसरे नेति ने ब्रह्म का अभाव बताया, तो सब आत्मा और अनात्मा दोनों भी चले गए, तो अन्यत परम अस्ति यह वाक्य शेष किसका भाव बताएगा, फिर मतलब किसी का भाव नहीं बता सकता। अभाव अवसान प्रतिषेध मानेंगे का मतलब उभय प्रतिषेध मानेंगे, तो वो अभाव अवसान प्रतिषेध पक्ष है, उभय प्रतिषेध पक्ष है। तो अभाव अवसाने ही प्रतिषेधे क्रियमाणे किम अन्यत परम अस्ति इति ब्रूयात्, तत्र एषा अक्षर योजना, इस पक्ष में इस प्रकार की अक्षर योजना लगाना करना यानी निराकरण करने के लिए पूर्व पक्ष का ये कि सिद्धांत के अनुसार नेति नेति इत्यादि श्रुति वाक्यों का ये अर्थ निकलेगा कि नेति नेति इति ब्रह्म आदिश्य, सिद्धांत के अनुसार ये अर्थ निकल रहा कि अथात ब्रह्मादेश नेति नेति, अथात ब्रह्मादेश, इसने तो ब्रह्म का उपदेश करने की प्रतिज्ञा कर दी और उपदेश किया नेति नेति। वो उपदिश्य ब्रह्म कौन है? तो इति न, इति न का अर्थ निकलेगा जो भी दृश्य है, इदम है, वह ब्रह्म नहीं है, प्रकृतेतावान ब्रह्म नहीं है, का मतलब ब्रह्म अनिदम है। तो ये कह रहे हैं कि नेति नेति इति ब्रह्म आदिश्य, ब्रह्म का उपदेश करके फिर तमेव आदेशम पुनर्निर्वक्ति, उसी नेति नेति आदेश का फिर से निर्वचन किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है मूल श्रुति में ही कि नेति नेति इति अस्य को अर्थ। तो नेति नेति कहा तो नेति नेति का अर्थ क्या है? तो नेति नेति का अर्थ बताने के लिए वाक्य शेष आया वहां मूल में कि ए तस्मात अन्यत नास्ति, ए तस्मात अन्यत नास्ति ऐसा। तो उसमें ए तस्मात शब्द से ग्राह्य है ब्रह्म जिसका आदेश हुआ नेति नेति के द्वारा, नेति नेति के द्वारा जिसका उपदेश हुआ उसे मूल में ए तस्मात से लीजिए। तो ये तस्मात यानि ब्रह्मण, ये तस्मात ये सर्वनाम मूल में आया है ये वाक्य, ये तस्मात अन्यत नास्ति ऐसा नहीं, ये तस्मात अन्यत इत्यादि एक मूल में आता है, शुरू में दिया भी है वो ये करते समय। हाँ, ये अथात आदेश नेति नेति नहीं, ये तस्मात इति नेति अन्यत परम अस्ति, तो नहीं ये तस्मात इति, इसमें जो ये तस्मात है उससे ब्रह्म को लिया जा रहा है सर्वनाम से। तो नहीं ये तस्मात ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम अस्ति इति इत्यतः, ये जो इति है वो हेतु अर्थ में है, ये तस्मात इति यहाँ पर जो मूल में इति शब्द है उसका अर्थ कर दिया अतः। तो अतः यानी इसी कारण से नेति नेति इति उच्यते, ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता वाली कोई भी वस्तु न होने के कारण श्रुति कह रही है कि नेति नेति यानी जो भी ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता को जगत सांख्यादि को प्रतीत हो रहा है, सांख्य के मत में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, तो सांख्यादि के द्वारा ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता सत्तावत्वेन स्वीकृत जो प्रधानादि है वह ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं, तो नेति नेति वो उनका अभाव, वो ब्रह्म नहीं है। नेति नेति इति उच्यते न पुनः स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ, ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म है उसका भी नेति नेति करके अभाव नहीं बताया जा रहा है। नेति नेति में इति शब्द से परामृष्ट तो वो है जिसे सांख्यादि स्वतंत्र ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्तावान ब्रह्म के तरह ही मानते हैं, प्रधानादि वैशेषिकों के यहाँ परमाणु आदि ये सब वो निषेध्य हैं, इति शब्द से ग्राह्य है और उनका अभाव नेति नेति से बताया जा रहा है। तो ये तस्मात् ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम नहीं अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ करिए, इत्यतः नेति नेति इति उच्यते न पुनः स्वयं एव नास्ति, स्वयं ब्रह्म नहीं है, इस अभिप्राय से नेति नेति नहीं कहा जा रहा, का मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त का एतावान का ही निषेध करने के लिए वो नेति नेति है विपसार्थ में, और ब्रह्म को तो श्रुति अवशिष्ट रख रही है। तो कहा फिर वो ब्रह्म जिसका निषेध नहीं हो रहा है उसको अतिरिक्त सत्ता वाला बता रही है श्रुति, उसे कह रहे हैं कि तच्च, तच्च यानी जो अवशिष्ट ब्रह्म है। टीका में टीकाकार कह रहे हैं, उससे पहले थोड़ा एक वाक्य टीका का देखिए। स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ, यहां तक के भाष्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि प्रतिषेध अनुपपत्या ब्रह्म अस्ति इति अवगतम, भूयः यानि पुनः परम अस्ति इति श्रुति ही साक्षाद अपि ब्रवीति। तो ब्रह्म का प्रतिषेध अनुपपन्न है, ब्रह्म का प्रतिषेध हो नहीं सकता क्योंकि वह इदम नहीं है, प्रकृति एतावान नहीं है, इसलिए ब्रह्म का अस्तित्व ज्ञात हुआ। इयत्ता परिच्छिन्न ब्रह्म न होने से उसका प्रतिषेध नहीं होगा। तो भूय यानी सूत्रस्थ भूय शब्द का अर्थ कर दिया पुनः श्रुति, एक तो ब्रह्म का निषेध अनुपपन्न होने से ब्रह्म है, ये एक प्रकार से श्रुत अर्थापत्ति से कह रही है, और दूसरा स्वयं भी प्रत्यक्ष श्रुति भी अपने मुख से ब्रह्म का अस्तित्व बताती है। ये कह रहे हैं कि भूय पुनः परम अस्ति इति श्रुति साक्षाद अपि ब्रवीति, ब्रह्म अलग से श्रुति कह रहे कि है, उसका अस्तित्व भी बता रही है, अन्यत परम अस्ति, ये वाक्य शेष, ये इसका अर्थ निकला। नेति नेति से लेकर के स्वयं न पुनः स्वयं एव नास्ति इत्यर्थ यहाँ तक का। अब भाष्य में है तच्च दर्शयति अन्यत् परम अप्रतिषिद्धम् ब्रह्म अस्ति इति। तच्च यानी जिसका प्रतिषेध अनुपपन्न है, ब्रह्म का प्रतिषेध अनुपपन्न है, इसलिए उस ब्रह्म को तच्च शब्द से लीजिए। प्रतिषेध अनुपपत्या जिस ब्रह्म का अस्तित्व बताया गया, वो जो अवशिष्ट ब्रह्म है, इसलिए तच्च शब्द का अर्थ बताते समय टीकाकार कहते हैं कि अवशिष्टम ब्रह्म, और ब्रह्म अवशिष्ट कैसे रहा, निषेध अनुपपन्न होने से। निषेध तो इति शब्द से जिसका परामर्श होगा उसका होगा, इति शब्द से परामर्श तो हो रहा है इयत्ता परिच्छिन्न वस्तु का, इदंतया कही जाने वाली जो वस्तु है उसका, तो ब्रह्म तो इदंतया नहीं कहा जाता, इसलिए उसका प्रतिषेध अनुपन्न हुआ। और वो जो अवशिष्ट ब्रह्म है, प्रतिषेध अनुपत्या अवशिष्ट ब्रह्म, उसको तच्च शब्द से लिया जा रहा है, और उसका अपने मुख से श्रुति अस्तित्व बता रही है, परमार्थ सत्ता बता रही है कि कहते तच्च दर्शयति अन्यत् परम अप्रतिषिद्धम् ब्रह्म अस्ति इति। तो जिसका निषेध नहीं किया गया नेति नेति से, ऐसा परम यानी निषेध से अलग, वो परम शब्द का अर्थ है अन्यत् परम, निषेध से अलग जिसका निषेध नेति नेति से नहीं हुआ, निषेध अनुपन्न है जिसका, वह अस्ति यानी परमार्थत विद्यमान है, ऐसा श्रुति कह रही है। अन्यत् परम अस्ति यह ततो ब्रवीति च भूय, इसकी एक प्रकार से व्याख्या हुई, प्रकारांतर से भी वो व्याख्या है ततो ब्रवीति च भूय इस सूत्रांश की। वो प्रकारांतर से व्याख्या बताने के लिए यदा पुनर एवं अक्षराणि इत्यादि वाक्य है। नहीं एतस्मात् इति, ये जो मूल श्रुति में ये तस्मात् सर्वनाम है, इस सर्वनाम से ब्रह्म का परामर्श करते हैं उस समय का, तो ये व्याख्यान बताया जो अभी। कहीं कहीं ये तस्मात् शब्द से परामर्श प्रतिषेध्य का होता है, तो फिर उस समय अर्थ उसका अलग करना है, अन्वय शब्द का अन्वय। हाँ, तो वो आगे बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।